Sassi Evangelii secondo Marca Margenti. Frausti Vitecile. Cum sero esset una gens lusorum, veni decius in medio eorum et dixit fraus probis. Nolite cessare ludere, pro dolore in vestrum misossum ad vos. Prima sautempui dicitur villissimus, non erat cum eis quando veni decius. Dixerunt autem alii discipuli vidimus decius. Qui dixit eis nis imitamus meum in locum peccari, ut bibam non credam. Prima sautem qui dicitur villissimus, iactab ad decem alibus duodecim. Tertius vero quinque, et qui quinque proiecerat exausit bursam et nudus ab alis e Humilia de vos a guardia, al mal.